skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po spotkaniu z mieszkańcami i sztabem kryzysowym w Nowej Białej premier obiecał poszkodowanym szybką pomoc finansową. Partia Republikańska, nowe ugrupowanie na scenie politycznej, ma być członkiem Zjednoczonej Prawicy. Władze Londynu zorganizowały masową akcję szczepień na stadionach. Szybkie wsparcie finansowe dla mieszkańców Nowej Białej obiecał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami dotkniętymi przez pożar i wziął udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Ogień zniszczył w sumie 44 budynki mieszkalne i gospodarcze. 9 osób zostało rannych. Pogorzeliska pilnuje jeszcze kilkudziesięciu strażaków. Rano na teren swoich posesji mogli wrócić mieszkańcy. Już wiadomo, że część z budynków nie będzie nadawała się do dalszego zamieszkania. Wszyscyśmy wyszli. Gdzie się działy, a wyszli na to, to już ogień był to ponad dół. Co Bozia, to tu będzie. Tragedia, no. Tragedia wielka. My całe życie zganiali, żeby coś było, a teraz nie ma nic. Poszło wszystko. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Nowej Białej, że w ciągu kilku dni mieszkańcy poszkodowani w pożarze otrzymają pomoc od państwa. Od takiej siły ognia, jaką tutaj było, można było zobaczyć, silniejsza może być tylko ludzka solidarność. I my tą solidarność ludzką na pewno tutaj pokażemy. Pożar rozpoczął się wczoraj o godzinie 18.30. Akcję gaśniczą prowadziło 500 strażaków. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko z powodu gęstej drewnianej zabudowy i silnego wiatru. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Partię Republikańską powołano na zjeździe w Warszawie. Jej założyciel Adam Bielan mówi, że to ugrupowanie dla tych, którym bliska jest idea wolności. Gość zjazdu inauguracyjnego Jarosław Kaczyński mówił, że republikanizm obecnie oznacza jedność bloku Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom, niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski, silnej, niepodległej, suwerennej. Partia Republikańska ma być członkiem Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia Jarosława Gowina. Weekend szczepień na londyńskich stadionach. Władze stolicy organizują masową akcję, by jak najszybciej uodpornić większość populacji na indyjską, bardziej zaraźliwą odmianę koronawirusa. Stamford Bridge, piłkarska twierdza Chelsea London, Olympic Stadium, dziś należący do West Ham, na północy stadion Spurs. Co je łączy? Długie, długie kolejki. Od piątku zapisy otwarte dla wszystkich dorosłych. W pierwszym dniu termin zarezerwowało 700 tysięcy ludzi. Trwa wyścig wariant indyjski kontra szczepionki. Zakażenia rosną w całym kraju, wirus Delta dominuje, ale już wzrost hospitalizacji jest wyraźnie mniejszy niż wzrost liczby przypadków. W styczniu i jesienią tak nie było. Co więcej, w kilku miejscach na północy Anglii, które były pierwszymi ogniskami, lokalne fale wydają się opadać. Powód? Szczepienia. Coraz większe są więc nadzieje, że trzecia fala będzie mniej dotkliwa niż poprzednie. Eksperci są przekonani, żeby w połowie lipca Anglia mogła się niemal całkowicie otworzyć. Obie dawki powinno przyjąć 70% dorosłych. Trochę nam brakuje, ale powinniśmy zdążyć przed 19 lipca. Mówi BBC dr Susan Hopkins, Imperial College London. Dziś w pełni zaszczepionych jest niemal 60% dorosłych mieszkańców Królestwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kaja Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut i Alicja Majewska wystąpią w koncercie To, co najpiękniejsze w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. O 20:00 usłyszymy największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Kaja mówiła nam, że między innymi dzięki muzyce pamięć o Krzysztofie Krawczyku przetrwa. To jest przecudowne, że właśnie muzyka ma taki ogromny talent łączenia się z pewnymi wydarzeniami, które zamieniają się we wspomnienia. I bardzo często po prostu niektóre refreny nam przypominają coś ważnego w naszym życiu. I to jest fantastyczne. Dzięki temu żyją te piosenki i żyją ci artyści, nawet kiedy nie żyją. Transmisja koncertu w programie Pierwszym Polskiego Radia, w mediach społecznościowych Jedynki oraz na portalu polskieradio.pl. Rada Mediów Narodowych jest honorowym patronem wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, tylko na wschodzie i krańcach zachodnich pojawiać będą się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze, nawet z gradem. W nocy od 14 do 20 stopni, a jutro od 25 na wybrzeżu, 32 w centrum do 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie. Przeżywajmy sportowe emocje nie tylko na ekranie. Złap piłkę i ruszaj do gry. Zbierz naklejki za tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, w dobrych piłkarskich nastrojach na 2 godziny ze sportem. Po raz pierwszy w tej konstelacji w trzeciej stronie medalu zapraszają Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Przyznajemy się, bez bicia nie wierzyliśmy obaj, że kadra Paulo Souzy może nie przegrać z Hiszpanią. Tymczasem zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę niż tę w spotkaniu ze Słowacją, walczącą o każdy skawek boiska, niepodłamaną stratą gola, zdeterminowaną i mającą Roberta Lewandowskiego. Nel combinado polaco, sacará con rapidez Beresiński, el lateral de la Sampdoria se da la vuelta, clic, ahí está, mandando muy cerquita la pelota, sube un poquito las líneas, el cuadro polaco va al centro, al interior del área, gol. Para mí hay falta, para mí hay falta. Oye, oye, oye. Gol, para mí hay falta previa. Polonia. Por empujón. Gol de Robert Lewandowski. Marca Robert Lewandowski. Estamos en el 8 del segundo tiempo en Sevilla. España 1, Polonia 1. Dziś oczywiście bardzo dużo o wczorajszym meczu Polska-Hiszpania, wypowiedzi naszych piłkarzy i dłuższa rozmowa z byłym reprezentantem. Lata lecą, ale gusta muzyczne mu się nie zmieniają. Co możemy dla Ciebie zagrać w radiu? Daj jakąś muzę. Będzie się działo. Jeżeli ktoś się nie zorientował, to był Sławek Peszko i to będzie naprawdę ciekawa rozmowa z byłym kadrowiczem. Sprawdzimy też oczywiście, jak radzą sobie nasi siatkarze i siatkarki w Lidze Narodów. Panie gorzej, panowie zdecydowanie lepiej. Impreza w Rimini powoli się kończy. No, myślę, że mogę to zdecydowanie robić trochę lepiej. Dzisiaj niestety nie udało się, ale to mi daje takie myślenie, że nie cały czas mogę iść na maksa. Wilfredo Leon rzeczywiście już wydaje się być też zmęczony pobytem w Rimini. Na długi ten turniej. Będzie też coś dla słuchaczy lubiących połączyć sport i kulturę wysoką. 3 września premiera filmu Mistrz o pięściarzu z Auschwitz Tadeuszu Pietrzykowskim. W tę rolę wcielił się Piotr Głowacki, który nie tylko radykalnie schudł, ale także na poważnie podszedł do warsztatu bokserskiego przed tym filmem. Udało się dotrzeć do trenera Mariana Basiaka, z którym się spotkałem tuż przed zdjęciami, ponieważ on sam był trenowany przez Sztama, był trenowany przez Czortka, który również był w Auschwitz. więc on miał ten bezpośredni kontakt z tamtą techniką i to były takie ostatnie dotknięcia, żeby na to, czego się nauczyłem, dołożyć parę takich elementów, które są z tamtego czasu. Zajrzymy jak zwykle za ocean, porozmawiamy też z naszym świetnym kolarzem torowym Mateuszem Rudykiem, ale uprzedzamy, dzisiejsza audycja będzie zdominowana przez futbol, wszak mamy Mistrzostwo Europy. Proszę zostać z nami do 19:00, teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Wimbledon tuż, tuż. Wszyscy zatem zbroją się, startują i trenują na trawie. Hubert Hurkacz grał w Halle i z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em niestety przegrali w finale debla z Niemcem Kevinem Krawicem i Rumunem Horią Tekau. 6-7, 4-7 i 4-6. Wśród singlistów najlepszy okazał się Igo Humbert. Francuz odprawił z kwitkiem rozstawionego z czwórką Rosjanina Andrzeja Rublowa. 6-3, 7-6. I 7-4. To jego trzeci triumf w turnieju tej rangi w karierze. Zostajemy przy tenisie w Birmingham. Pierwszy triumf w karierze pogromczyni Magdy Linet z Rolanda Garrosa, Tunezyjki On Jaber. Turniejowa dwójka pokonała w finale Rosjankę Darię Kasatkinę 7-5 i 6-4. Aleksandra Stach, szósta w rywalizacji Kanadyjkarek w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w niemieckim Markleberg'u. 9. miejsce zajęła Klaudia Zwolińska, tak samo jak Kacper Sztuba wśród panów. Dobra informacja dla kibiców Roberta Kubicy. Kierowca testowy i rozwojowy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen pojedzie w pierwszej sesji treningowej przed wyścigiem o Grand Prix Styrii 27 czerwca. A w dzisiejszej Grand Prix Francji w Formule 1 triumfował Max Verstappen. Holender wykręcił też najlepszy czas jednego okrążenia i dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w Mistrzostwach Świata F1. Rywalizacja o Puchar Stanleya coraz gorętsza. Hokeiści New York Islanders pokonali Tampa Bay Lightning 3-2 w półfinale NHL. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 2-2. W drugiej parze Montreal Canadiens prowadzą z Vegas Golden Knights 2-1. Motocyklista Marc Marquez z ekipy Repsol Honda wygrał Grand Prix Niemiec na torze Sachsenring. To 8. runda motocyklowych Mistrzostw Świata w kategorii MotoGP. W generalce prowadzi Francuz Fabio Quartararo. Następna runda za tydzień na holenderskim torze Assen. Maciej Patelski z ekipy Woster ATS Team mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn. Czempionat właśnie zakończył się w Kartuzach. Trasa liczyła 187 km. Drugi był Alan Banaszek, a podium uzupełnił Łukasz Owsian. W czwartek po złoto w jeździe indywidualnej na czas sięgnął Maciej Bodnar, a za tydzień Tour de France. W Rimini grają polskie siatkarki. To ostatni ich mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Wynik po pierwszym secie. Polska prowadzi 1-0 z Rosją. Wygrały nasze dziewczyny do 17. No ciekawe. Dobra informacja. Tak, no, ale w drugim już w tej chwili jest 6-12 dla Rosjanek. Będziemy informować oczywiście na bieżąco o przebiegu tego spotkania. Teraz robimy przerwę na muzykę i oczywiście ruszamy z kopyta z tym, co wydarzyło się wczoraj w Sewilli. Bye. studio Euro 2020 w Trójce. Tu Trójka, tu trzecia strona medalu. Ciągle jesteśmy pod wrażeniem metamorfozy naszych piłkarzy we wczorajszym meczu przeciwko Hiszpanii. I oczywiście zebraliśmy wypowiedzi reprezentantów Polski, ale pierwszy wypowie się selekcjoner Paulo Sousa. Osiągnęliśmy ten zaskakujący wynik, robiąc to, nad czym pracowaliśmy cały czas. Wczoraj powiedziałem, że to jest moment na wielką transformację, wierząc w to i wiedząc, że mamy piłkarzy, którzy umieją pokazać jakość w grze. Mamy doświadczonych zawodników, którzy mają wielki talent, zdolność do ciężkiej pracy, którzy mają też odpowiednią mentalność, ambicje, wierzą w swoje umiejętności. Taką drużynę chciałbym widzieć, nie tylko fragmentami, czy kiedy gonimy wynik, ale cały czas. Tyle Paulo Sousa, teraz Jakub Modr, który zastąpił wczoraj Grzegorza Krychowiaka i choć sprokurował rzut karny, zaliczył dobre spotkanie. Widziałem dużo komentarzy negatywnych na nasz temat, że przyjedziemy do Hiszpanii, że przegramy 4 czy 5 do 0. I myślę, że to jest jakby kwestia indywidualna, jak ktoś do tego podejdzie. Praktycznie każdemu zawodnikowi się oberwało za ten mecz, ale jakby w naszej drużynie, w grupie nikt w siebie nie zwątpił i to było najważniejsze, że nawet jak te negatywne gdzieś opinie do nas dochodziły, no to jakby każdy to wyrzucał z głowy i cały czas sobie powtarzaliśmy, że jak my w siebie nie uwierzymy, to nikt w nas nie uwierzy, a to jest najważniejsze, żebyśmy my przede wszystkim w siebie wierzyli i tak było. Wydaje mi się, że to było bardzo ważne, żeby z chłodną głową podejść do tego spotkania, mimo że wielu spisywało nas na straty. Bez pardonu walczył z Hiszpanami też inny młodzian Tymoteusz Puchacz. Na pewno ten początek był optymistyczny, potem przyszedł cięższy moment, ta bramka trochę przypadkowa znowu, bo nie były to jakieś super zagrania, jakaś duża finezja, tylko no tak jak mówię, trochę w tłoku, trochę przypadku w tym było. Myślę, że kluczowym momentem był moment, kiedy mieliśmy sytuację Karola Świderskiego, kiedy uderzył w słupek, kiedy Robert dobijał. No myślę, że wtedy naprawdę tak uwierzyliśmy w to, że stworzymy tu jeszcze nie jedną, a kilka sytuacji i że zdobędziemy korzystny rezultat. Jeszcze raz posłuchajmy Puchacza. Kiedy po prostu widziałem, jaka grupa fajna powstała przez ten okres 4 tygodni, to po prostu byłem pewny, że ta praca i to, jak wyglądaliśmy na treningach, to nie pójdzie na marne. I że z Hiszpanią zdobędziemy korzystny rezultat, który pozwoli nam grać dalej w turnieju. Czas na kolejnego byłego gracza Lecha Poznań, Kamila Jóźwiaka. Mieliśmy na pewno swoje założenia przed meczem i też szanowaliśmy przeciwnika. Wiedzieliśmy, że nie możemy teraz, mimo tego, że przegrywamy, rzucić się hura na Hiszpanów, bo nie to nam na pewno nie pomoże. Czekać na odpowiedni moment do pressingu, kiedy można było, tak jak w pierwszej połowie, udało nam się odebrać i była z tego sytuacja. No i cierpliwie czekać na te szanse. Wiadomo, że ten mecz był z gatunku takich, że będziemy musieli cierpieć na boisku i myślę, że drużyna cierpiała i za to na pewno chwała dla wszystkich zawodników. Moi, którzy kończyli ten mecz z urazami, nawet grali z nimi przez jeszcze wiele minut, dlatego szacunek. I co? I na pewno ten mecz jest początkiem czegoś, mam nadzieję, czegoś dobrego, bo wiemy, jak zaczęliśmy, wiemy, że to był duży falsa dla nas, wiedzieliśmy, że to jest dla nas mecz ostatniej szansy i teraz wiemy, że zrobiliśmy dobrą robotę, ale najważniejsze zadanie już niedługo. I znów słyszany na początku Jakub Moder. Faktycznie tak to wyglądało, że na boisku, jeśli chodzi o nasze przygotowanie, tak to wyglądało, że jakbyśmy podeszli do tego spotkania bardziej zmobilizowani, ale wydaje mi się, że tak nie było, że do spotkania ze Słowacją też podeszliśmy tak samo, też byliśmy zmotywowani, kilka godzin na pewno przegadaliśmy, co powinniśmy poprawić też na pewno mentalnie i tak w głowie, co powinniśmy zrobić, żeby z tą Hiszpanią wygrać i myślę, że udało nam się znaleźć coś takiego, że wyszliśmy po prostu na Hiszpanię i walczyliśmy o każdą piłkę, jak praktycznie o życie i to się udało. Straciliśmy tylko jedną bramkę i cieszymy się z tego remisu. Na zakończenie pomeczowego raportu wypowiedź kapitana Hiszpanów Jordiego Alby. Cały czas nie wygraliśmy żadnego meczu, mamy już dwa spotkania za sobą i dwa remisy. Postaramy się to zrobić za trzecim razem ze Słowacją. Mam nadzieję, że zmienimy pewne elementy w naszej grze i zagramy najlepiej jak potrafimy. Jestem przekonany, że praca, którą wykonaliśmy, da nam w końcu zwycięstwo. I ja creo sinceramente que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Przypominamy, że Polska mimo dobrego występu przeciw Hiszpanii jest na ostatnim miejscu w grupowej tabeli z jednym zdobytym punktem. Prowadzą Szwedzi z 4 punktami. Oczko mniej mają Słowacy. 2 punkty uciułali Hiszpanie. Wszystkie ekipy pozostają w grze o awans. Decydujące mecze w grupie E w środę. Studio Euro 2020 w Trójce. A dziś rozpoczyna się trzecia seria spotkań grupowych. Szwajcaria, Turcja, Włochy, Walia. Te dwa mecze równolegle rozpoczną się o godzinie 18. No to oddech muzyczny, a po piosence rozmowa ze Sławkiem Peszką. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Historyczny remis zwycięski Polski wczoraj. Cieszymy się cały czas bardzo i w drugim meczu fazy grupowej właśnie Polska zremisowała 1-1 z Hiszpanią. O bitwie w Sewilli ze Sławomirem Peszką, 44-krotnym reprezentantem Polski, byłym graczem Wisły Płock, Lecha, FC Köln, Lechii, a obecnie wieczystej Kraków, rozmawiał Adam Malecki. Gościem radiowej trójki trzeciej strony medalu jest Sławomir Peszko. Witaj, Sławku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki jest ten dzień po? No, serca Polaków dzisiaj się radują. Dzisiaj się radują. Staliśmy z taką nadzieją. Ta iskra w oczach wczoraj u piłkarzy przyniosła się dla mnie jako kibica, byłego piłkarza, ale też chyba dla wielu ludzi, których wczoraj spotkałem wrracając z meczu, gdzie no, sopockie i gdańskie plaże były obłożone po brzegi i słychać było doping kibiców. Uwierzyliśmy znowu w tą reprezentację. Pokazała ta reprezentacja, że ten czas pomiędzy Słowacją a Hiszpanią, te 3-4 dni, no popracowali. Mieli plan na ten mecz. Byli przygotowani i mentalnie, i przede wszystkim fizycznie. Walka wręcz, no pojedynki 1-1, które były nieraz bardzo ostre, ale no, nikt nogi nie odstawiał. Ty lubiłeś taką grę. Myślałeś sobie tak wczoraj, kurczę, wszedłem w ten kocioł? No, skończyłoby się pewnie jakimś ostrzeżeniem od sędziego albo kartką, natomiast no lubię taką grę, bo to jest pokazanie swojego charakteru. Ja głównie na tym też bazowałem, nie byłem jakimś mega utalentowanym piłkarzem, natomiast no, ta drużyna wczoraj pokazała, że ta trójka liderów pociągnęła resztę i ten charakter i te duże słowa o husarii, czy konferencje były w końcu przeniesione na boisko. Czy miałeś wrażenie, że taki monolit trochę się pojawił, który był za trenera Nawałki? Czy są jakieś cechy wspólne? Generalnie powiem tak, że piłkarze mieli świadomość, co zrobili w pierwszym meczu, ile sobie narobili problemów i też docierała do nich i krytyka, i te wszystkie opinie po pierwszym meczu, i zrobili najlepsze, co mogli zrobić. No, pokazali wielu kibicom, wielu niedowiarkom, że ta reprezentacja ma swój styl, że to jest jednak ta drużyna walcząca. Weźmy pod uwagę, że to była Hiszpania, to nie była, nie wiem, Rumunia, Dania czy jakiś średni europejski kraj, natomiast to była jedna z najmocniejszych drużyn na świecie. Grałeś kiedyś z Hiszpanami albo jakąś drużyną hiszpańską z takim poczuciem, że ta piłka krąży i cały czas trzeba zasuwać i biegać? Tak, no ten pamiętny mecz chyba w 2011 roku, gdzie przegraliśmy 6-0, no to niestety w tym meczu grałem i tak sobie przypominam, tam Xavi Alonso, Xavi i Iniesta w środku, no nie było szans piłki naprawdę odebrać. I wczoraj też te były momenty takiego cierpienia, gdzie Hiszpania jest niby zawodnicy inni, ale styl ten sam. Fajnie, że to my ten mecz jeszcze musieliśmy gonić wynik, tak? My nie prowadziliśmy i nie broniliśmy się, tylko my odrobiliśmy straty. Zresztą bramka lewego, no to zmiażdżył tego Laporta w pojedynku fizycznym. No i nic, no dzisiaj z pełnym optymizmem patrzymy na mecz ze Szwecją. Trochę w tej epoce VAR jest tak, że tylko pada gol i człowiek od razu zastanawia się, czy tam coś się nie wydarzyło po drodze, czy czegoś się nie dopatrzył. Z lewym też tak było, trochę jak zawisł tam, troszeczkę przepchnął obrońcę, no to były znaki zapytania. To znaczy w moim odczuciu w ogóle, bo... Tak, w twoim odczuciu, bo grasz piłkę, ale czasami sędziowie zupełnie z kapelusza wyciągają z tyłu. Sędziowie czy kibice głównie mogliby tak myśleć, że odepchnięte, natomiast czy w drugą stronę byłby karny w takiej sytuacji? No nigdy. Dlaczego tutaj w pojedynek w powietrzu wygrany przez Roberta, wywalczenie sobie pozycji, no i piękna bramka. Jaki jest w ogóle początek waszej znajomości? Kiedy to się zaczęło? Bo to jest przyjaźń, prawda? Kurde, to jest chyba 2009 rok. Ten sam okres, gdzie przyszliśmy i spotkaliśmy się w Poznaniu, w Lechu Poznań. I od tego momentu długo się spotykamy, także... Ja rozmawiałem z Robertem w piątek rano. Nie, przepraszam. Czwartek po południu. Przekazał mi no, takie ciekawe informacje o przygotowaniu i o wierze w sukces z meczu Hiszpanią i to widać poskutkowało. A jak wygląda korespondencja po meczu? No po meczu ze Słowacją nie była słaba, bo coś napisałem, to nawet nie dostałem odpowiedzi zwrotnej, to wiedziałem, że jest słabo, natomiast wczoraj już serce się radowało. Jak patrzysz na te reprezentacje, to kto ci najbardziej imponuje? Oczywiście tej starej gwardii, ale na tych, patrząc na młodych chłopaków, na Kubę Modera, na Kacpra Kozłowskiego. Każdy wykonuje swoją niezłą ekstra robotę i Tymek Puchacz, który wczoraj szedł w pojedynki 1-2, 1-3 Hiszpanów, to pokazuje jego odwagę i że się nie bał, więc bardzo duży plus odrobił pracę domową i dobrze zamykał stronę, tak? Jakub Moder, okej, popełnił fal, spóźnił się przy rzucie karnym, natomiast on grał przeciwko środku Pedri, Koke, no, piłkarz Barcelony i Atletico Madryt, a on zdobywa dopiero pierwsze szlify no, w Brighton, tak? Jeszcze niedawno walczył na krajowym podwórku, więc trochę inny poziom. Prawa strona, Jóźwiak, współpraca z Beresiem, zupełnie inna niż ze Słowacją, więc to pokazuje, że 4 dni Polska przepracowała konkretnie. No i chyba Kamilowi Jóźwiakowi należą się brawa, bo miał trudny czas ze Słowacją i po meczu ze Słowacją, a wczoraj pokazał naprawdę, że to jest chłopak, który może dać tej reprezentacji bardzo dużo. No to jest przebojowy chłopak, który ma walory ofensywne główne i czasami jak zrobi błąd w defensywie, no to jest naturalne, no bo nie możesz mieć wszystkiego. No to nie jesteś obrońca, żeby bronić, tak? Od niego właśnie oczekujemy takich pięknych asyst jak wczoraj. Karol Świderski też skoczył tak last minute, prawda? Dostał bilet do tej kadry i też wczoraj pokazał, że po prostu dopasował się do poziomu reprezentacji. Last minute, ale to w meczu były takie momenty i nie tylko jego szał, czy podanie od Roberta, gdzie mi się wydawało, że mógł głową wyprzedzić bramkarza i strzeliłby bramkę, natomiast w drugiej połowie, w końcówce, jak dwa razy wślizgiem na swoim 20 metrze od bramki atakował Moratę, no to jest właśnie to, o czym kibice sobie marzyli i chcieliby oglądać. Wojtek Szczęsny pokazał, że stać go na bardzo dużo. Na te mecze tutaj, kiedy z Niemcami bronił, takiego Szczęsnego potrzebujemy. No Wojtek jest piłkarzem klasy światowej, natomiast czasami nie ma szczęścia, natomiast wczoraj udowodnił to, że nie jest przypadkowy w Ventusie i jest jednym z liderów reprezentacji. Poza tym sytuacja w końcówce meczu, nie mówię o tej, co wybronił, natomiast o tej, co Bereszyński przepuszczał piłkę i takie była konsternacja, nie wiadomo, on to złapał, uśmiechnął się, spokojnie, tu jestem, dzisiaj jestem w formie, nic się nie stanie. Kiedy pamiętasz rok 2016, myślisz, że to może być taki mecz trochę jak z Niemcami, który da kopa tej kadrze? No zdecydowanie tak, bo i drużyna uwierzyła, kibic uwierzyli w reprezentację, teraz tylko trzeba iść ze ciosem, ale też bez euforii. No. Dzisiaj jest dzień, żeby reprezentację docenić i chwalić, no bo tyle co z złej krwi, może krytyki spłynęło, no to trzeba to teraz odwrócić. Dzień wolny dla piłkarzy, trochę mniej mediów, odpoczynek, regeneracja. Myślę, że taka kąpiel w zimnym Bałtyku też dzisiaj się przyda. I teraz pojawiają się od razu już zapytania, czy Grzesiek Krychowiak wskoczy do składu, no ale chyba jest pytanie retoryczne. No, ta reprezentacja potrzebuje Grześka. To jest jedyny człowiek, który jest najbardziej wkurzony po tym meczu, bo on nie miał tej szansy zrehabilitowania się. On jest częścią drużyny, ale on wie, że popełnił źle i chce to zrobić. I myślę, że on będzie grał i to będzie grał dobrze ze Szwecją. Powiedz jeszcze od strony piłkarskiej, bo dużo mówiło się o tym, że przy tym meczu trzeba będzie cierpieć i że będziemy cierpieć. Co znaczy tak naprawdę dla piłkarza cierpieć na boisku? Cierpieć to jest moment, gdy musisz biegać za piłką i nie jesteś w stanie jej odebrać, a takie momenty były. I to trzeba przecierpieć. Jak ja widzę Ziela, który był cofnięty we własne pole karne i musiał, nie wiem, ze swojego 20 metra pod presją wyprowadzać piłkę, to jest cierpienie, gdzie jesteś presowany szybko przez Hiszpanów. No ale wczoraj aż tak nie daliśmy się zepchnąć. My kontrowaliśmy, my zagrażaliśmy. Ci Hiszpanie w końcu przyszły momenty, że oni kilkakrotnie wybijali piłkę w aut. Piotr Zieliński, jak mówią, że był niewidoczny, to ty jako piłkarz chyba powiesz zupełnie co innego. No jak był niewidoczny? Nie chcę mówić, że żenujące słowa, natomiast Piotr grał w innej roli. On nie był za Robertem cofniętym napastnikiem do rozgrywania, tylko był w roli czasami defensywnego pomocnika. Tak, trochę Krychowiaka, prawda? No właśnie, no. To jest piłkarz, który umie grać pod presją, swoim balansem potrafi szybko zwodzić przeciwnika i wyprowadzić właśnie kontrataki. I wczoraj robił to, no. Nie dawał kluczowych no-look pasków, nie dawał asyst, ale miał inną robotę. Co ze Szwedami? Jak myślisz? Jaki to będzie mecz? No też ciężki, to już będzie walka z Wikingami. No to teraz będzie walka z Wikingami, natomiast trzeba... Husari. Tak, trzeba odrzucić już to, że Szwedzi mają więcej czasu odpoczynku, że regeneracji my mniej, to już schodzi na plan boczny. My dostaliśmy zaszczyt adrenaliny. Ja wiem, że Szwedzi nie tracą bramek, że nie układała nam się tam z nimi jakoś gra szczególnie, natomiast to będzie mecz o wszystko. Mecz o wyjście z grupy, którego dawno takiego w Polsce nie było. Czytałem przed chwilą, że jak Szwajcaria wygra z Turcją, a Słowacja wygra z Hiszpanią, to nawet 2 punkty mogą dać wyjście z grupy, także... Na to bym nie liczył jeszcze, bo lepiej zagrać tak jak z Hiszpanią i dołożyć jeszcze skutecznie w sytuacjach, które były i wygrać mecz. Za nami stadion, na którym grałeś 3 mecze reprezentacji, bo z Niemcami, Grecją i z Holandią. Tutaj grałeś z Lechią Gdańsk, no i w Ekstraklasie wiele meczów. Co to za miejsce dla ciebie w ogóle? Gdańsk, które miasto? Kiedyś bym powiedział, że to mój dom, natomiast teraz już nie wiem, gdzie jest mój dom, bo przeprowadzki cały czas w moim życiu, natomiast spędziłem tu świetny czas w Lechii Gdańsk. Kilkakrotnie grając tutaj w prezentacji, tu się da żyć, że tak powiem, da się żyć, okres letni to jest wiadomo najlepszy chyba w Polsce, natomiast kibice czasami tutaj, wiedząc, że jest mecz i jest dobra pogoda, wybierają jednak plażę. Wieczysta Kraków, co ci daje? Wieczysta mi daje trochę spokoju po tym całych moich zmianach w klubie, natomiast z przyjemnością mi się tam trenuje, tak powiem, z przyjemnością mi się tam gra. Ja wiem, że teraz gładko wygrywamy, że mamy mocną drużynę, ale to jest budowanie drużyny już na rok do przodu. Franz Muda, który kiedyś powiedział, że nie chce pijaków w reprezentacji, oczywiście to było przerysowane, ale to on cię wyrzucił z reprezentacji, który teraz przychodzi trenować. Rozumiem, że macie wszystko wyjaśnione. My już sobie tak wyjaśniliśmy, idziemy teraz w tym samym kierunku, podaliśmy sobie rękę, zresztą ja widziałem już przed ogłoszeniem, że Franz Muda będzie i nawet w zarządzie się mnie pytano, czy jak to będzie odbierane, ja mówię, że spokojnie, ja się dogadam, także mamy wszystko dogadane. Twój synek, który bardzo lubi grać w piłkę, co mówi o meczach reprezentacji? Już to przeżywa, bo ino ma lat? 7? 7. No, na razie to jest mały dzieciak, on sobie trenuje jeszcze długo, długo przed nim, natomiast każdy mecz reprezentacji zakłada koszulkę, jest oczywiście zakochany w Robercie, ale reprezentacja to jest coś, no, gdzie nie opuszcza meczu. Córa też? Mniej już inne zainteresowania, ale z racji tego, że ojciec i brat gra, no to jest zmuszona też do tego samego. Proszę Państwa, wyluzowany Sławek Peszko, pamiętam Cię z różnych meczów reprezentacji. Miewałeś takie czasy, że byłeś wkurzony na media i trochę Cię to irytowało, co było wokół, ale teraz widzę, że już jesteś bliżej drugiej strony barykady. Może nie aż tak blisko, natomiast ja sobie oceniam z punktu widzenia jako byłego piłkarza, tak? Wiem, jakie odczucia piłkarze mają po porażkach w meczach, jak piłkarze są świadomi, co źle zrobili. Czasami ta krytyka jest za mocna, czasami to już jest hejt, ale później przychodzi mecz z Hiszpanią, gra sobie dobrze i teraz czas docenić to, co zrobili wczoraj Polacy. Co możemy dla Ciebie zagrać w radiu? Daj jakąś muzę. Będzie się działo. Jestem przekonany, że to był debiut tego utworu w trzeciej stronie medalu, ale przyznają państwo, że ta piosenka jak ulał pasuje do Sławomira Peszki. Bardzo ciekawa rozmowa Adama Małeckiego z byłym reprezentantem Polski. Zostajemy przy wątku piłkarskim. Nasi piłkarze wrócili już do swojej bazy w Sopocie. Wspomniany Adam Małecki jest na miejscu i rozmawiał z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem kadry. Powrót w najzupełniej innych humorach. Jakich humorach? No humory mogą być tylko dobre. No jednak pojechać na Mistrzostwach Europy do Hiszpanii, zagrać z Hiszpanami i osiągnąć pozytywny wynik, no to jest naprawdę wielka rzecz. Przy odrobinie szczęścia, tak jak Robert powiedział wczoraj po meczu, gdyby wszystko nam się ułożyło, to ten mecz byśmy wygrali. A były ku temu szanse i myślę, że to był sprawiedliwy w ogóle wynik. To, że Hiszpanie mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale tych sytuacji bramkowych było bardzo podobnie, być może nawet ze skazaniem na nas. Jakie momenty były kluczowe podczas tego wyjazdu? Ja myślę, że dużo. Dużo elementów takich nie tylko po wyjeździe do Hiszpanii, ale też takie pomiędzy meczami. Pomiędzy meczem ze Słowacją, pomiędzy meczem z Hiszpanią. Dużo rozmów wewnątrz drużyny. Piłkarze sami też się spotkali, poszli na kolację jednego wieczoru. Spotkali się we własnym gronie. Dużo rozmów. Ja też z zawodnikami bardzo dużo rozmawiałem i też starałem się ich również motywować. Także naprawdę wiele pozytywnych rzeczy się zdarzyło po drodze i na pewno to się przełożyło na ten wynik. Ten mecz właśnie był potwierdzeniem tego, co się działo. Kumulacja tego, co dobre. Ja myślę, że ten mecz był po prostu potwierdzeniem tego, że ta atmosfera naprawdę jest dobra w tej grupie i to, że wcześniej w Opalenicy czy na konferencjach prasowych zawodnicy podkreślali, że jest bardzo dobra atmosfera i ona się w końcu przełożyła na wynik, bo ta atmosfera, oczywiście byliśmy przygnębieni po meczu ze Słowacją, ale to po dniu, po dwóch dniach jakby wróciła pewność siebie i wiara w to, że jeszcze nic straconego. Siedział w szatni i powiedz mi, jak to przeżywał Grzegorz Krychowiak. Grzesiek bardzo to przeżywał. Ja z nim siedziałem przed meczem na rozgrzewce na ławce rezerwowych i rozmawialiśmy i było widać, że on po prostu podwójnie i on mówi, że on woli grać w ogóle na boisku, bo się tak nie denerwuje, jak oglądając mecz. Nie powiedział tego wprost, ale on poczuł chyba olbrzymią ulgę. Olbrzymią ulgę, bo zdawał sobie sprawę, że ta głupia czerwona kartka to mogła nam zaprzepaścić w ogóle wszystko, cały turniej i on poczuł ulgę i ja myślę, że ta sytuacja sprawi, że on, o ile zagra ze Szwecją, tak myślę, że zagra po prostu jakiś kapitalny mecz, bo dodatkowo to wyzwoli z niego jakąś pozytywne emocje, a śmialiśmy się wczoraj rozmawiając właśnie, że idealnie by było, jakby jeszcze strzeli zwycięskiego gola, to by się już taką piękną historię ułożyło. Sytuacja kryzysowa panuje nad nią w pełni trener Sousa i on rzeczywiście chyba ma tego oddziaływania na drużynę, na ludzi, spokój, erudycja, nic udawanego. Nie, on jest bardzo spokojny. Nawet w szatni, w trakcie meczu, przed meczem, w przerwie, on tak głosu jakoś specjalnie nie podnosi. Merytoryka, merytoryczne uwagi, co zrobić, co poprawić w naszej grze. Także tutaj no, widać, że jest znakomitym trenerem, ma świetny warsztat. Umie czytać grę, umie reagować na to, co się dzieje na boisku. Także po prostu trzeba cierpliwości. No, raptem chyba 7 meczów wspólnie dopiero piłkarze z nim zagrali. No i na to potrzeba czasu i myślę, że z każdym kolejnym meczem, obyśmy ich na tym turnieju jak najwięcej zagrali, to może być jeszcze ciekawiej. Jak po tej bitwie wygląda stan wojsk, jak Jan Bednarek? No, u Janka odezwał się ten mięsień, z którym miał problemy jeszcze przed meczem ze Słowacją. No zobaczymy, dopiero dzisiaj lekarze się nim zajmą tak na poważnie, bo my wczoraj w nocy wróciliśmy do hotelu, dzisiaj rano wylecieliśmy z Sewilli, także nie było specjalnie czasu. No jakieś różnego rodzaju są drobne urazy, stłuczenia, więc no mamy 3 dni powiedzmy na wylizanie ran i przygotowanie się odpowiednio do meczu ze Szwecją. A w Petersburgu ma być gorąco? Chyba tak, chyba ma być gorąco i w Sewilli było akurat zaskakująco chłodno, więc przyjemnie się grało w tych warunkach, zawodnikom oczywiście, nie mnie. No, ale te warunki będą takie same dla wszystkich, tak, i dla Szwedów i dla nas, także dobrze, że tutaj mamy taką pogodę, to się zdążymy trochę przyzwyczaić. I wylot we wtorek, w środę mecz, czy po meczu tak czy owak wracać tutaj? Wracamy bezpośrednio po meczu, no i mamy nadzieję, że będziemy mogli planować sobie wtedy logistykę na 1/8 finału, tak, a nie pakować się i wracać do domu. No i w to wierzymy, tak, i chcemy dalej grać w tym turnieju i być w nim jak najdłużej. Z Jakubem Kwiatkowskim rozmawiał Adam Malecki. Przypominamy mecz Polska-Szwecja w środę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania na Euro, to od 18:00 mecze Szwajcaria-Turcja i przede wszystkim Włochy-Walia. Ten mecz zapowiada się dużo ciekawiej. Oczywiście będziemy zerkali i informowali państwa, jak przebiega sytuacja na boisku. A w Rimini trwa trzeci set meczu Rosja-Polska. Oczywiście chodzi o nasze siatkarki. Pierwszy zakończył się zwycięstwem Polek 17-15. Drugi już dla Rosjanek 25-20. I trzeci w tej chwili jest 7-5 dla Polski. I to jest ostatni występ naszych siatkarek w Lidze Narodów. Do tej pory zanotowały tylko 4 zwycięstwa i 10 porażek, także nie będą miło wspominać tego wypadu do Rimini. think of all the things I didn't do. Oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the cover. Oh, never, ever to be discovered. Oh, when you walk into my room to offer me a bed of you, like I have no clue. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not. W niesamowicie emocjonujących rozgrywkach NBA poznaliśmy już finalistów konferencji zachodniej. Z kolei siódmy mecz pomiędzy Philadelphia 76ers i Atlantą Hawks wyłoni finałowego przeciwnika we wschodniej konferencji dla koszykarzy Milwaukee Bucks. NBA śledzi nasz korespondent za oceanu Janek Pachlowski. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Która u ciebie godzina jest na Florydzie? O, w tej chwili jest 11.46 przed południem, czyli my tutaj mamy godzinę poranną i też bardzo dużo emocji sportowych, bo i związanych właśnie z koszykówką NBA, o tym już teraz powiemy, a także z Euro, o tym powiemy za chwilę. Ale przechodzimy rzeczywiście do koszykówki, bo minionej nocy byliśmy świadkami kolejnego, naprawdę pasjonującego spotkania, które decydowało o tym, który zespołów zagra w finale konferencji wschodniej. Po 6 meczach konfrontacji Milwaukee Bucks z Brooklyn Nets było 3-3 w serii. Decydujące spotkanie odbyło się w Nowym Jorku. Emocje sięgnęły zenitu w ostatniej sekundzie pojedynku, kiedy rzutem rozpaczy Kevin Durant, koszykarz Nets, doprowadził do dogrywki. Amerykański komentator telewizyjny w tym momencie wprost oszalał. W wersji radiowej wyglądało to wszystko dokładnie tak. Posłuchajmy. Here is Durant moving on Tucker. He turns, he shoots. Yes! With 1 second left. Co ciekawe, Durant minimalnie przekroczył linię rzutów za trzy. Gdyby był kilka centymetrów dalej, to koszykarze Nets cieszyliby się z awansu do wschodniego finału, bo no, chyba mało prawdopodobne, żeby w ciągu jednej sekundy gracze Milwaukee Bucks byli w stanie wtedy odrobić stratę jednego punktu. Tak w dogrywce Bucks okazali się lepsi. Ostatecznie wygrali 115-111. Dzisiaj poznamy przeciwników Bucks we wschodnim finale. W siódmym decydującym meczu drugiej pary Philadelphia zagra właśnie z Atlanta Hawks. Atlanta Hawks to jak na razie rewelacja tegorocznych playoffów w lidze NBA. Wiemy już, kto zagra w zachodnim finale. W tym przypadku doszło do dużej niespodzianki. Z walki o mistrzostwo padł jeden z faworytów. Zespół Utah Jazz to najlepsza drużyna zasadniczej części sezonu. W półfinale konferencji zachodniej koszykarze Utah wygrali najpierw dwa pierwsze spotkania z LA Clippers. Wydawało się, że są jak na najlepszej drodze do awansu do finału, ale potem niespodziewanie kolejne cztery pojedynki przegrali. Ostatnie 119-131. Dla Clippers, co ciekawe, to pierwszy awans do finału konferencji od 50 lat. I też to ogromny sukces dla klubu z LA, gdyż gra on bez swojej kontuzjowanej gwiazdy Kawhi Leonarda. Mówi koszykarz Clippers Paul George. Posłuchajmy. Czuję się znakomicie wśród tego tłumu kibiców. Pomimo braku Leonarda podtrzymaliśmy zwycięską passę. Przed nami kolejne wyzwania. W zachodnim finale zespół z LA zagra z Phoenix Suns. Początek tej rywalizacji już dzisiaj, a w tej chwili to właśnie rewelacyjnie grający Suns, którzy przypominamy w pierwszej rundzie playoffs odprawili z kwitkiem obrońców tytułu Los Angeles Lakers, uchodzą za faworytów do zdobycia mistrzostwa. Dziękujemy Ci, Janku, za ten raport dotyczący Ligi NBA, natomiast musimy Cię podpytać, jak Ty wczoraj, gdzie emocjonowałeś się meczem Polaków z Hiszpanami? Wiecie co, to jest świetna sprawa, bo tutaj te spotkanie wypadło mniej więcej w sobotnie popołudnie, to zależy od tutaj strefy czasowej Stanach Zjednoczonych, ale większość już właśnie naszych rodaków była po pracy, ubrała się w koszulki i mogła na spokojnie tutaj kibicować Polakom w meczu z Hiszpanią, bo wśród Amerykanów wiadomo, że Euro nie cieszy się jakimś wielkim zainteresowaniem, ale telewizja ESPN, która świetnie pokazuje naprawdę te mistrzostwa, które ma znakomitych komentatorów, jak m.in. Alessandro Del Piero, Steve McManaman i jeszcze można było wymieniać, pokazuje naprawdę, analizuje i przede wszystkim można na żywo bez problemu te mecze tutaj oglądać i więcej biało-czerwonych koszulek wczoraj w Stanach Zjednoczonych można było zobaczyć. Przede wszystkim właśnie w tych większych skupiskach Polonii, jak Chicago, jak Nowy Jork, ale także na Florydzie, gdzie oglądałem to spotkanie w jednym z pubów. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Tutaj na początku denerwowała nas jedna rzecz, bo zawsze jest mnóstwo telewizorów, tych transmisji w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo. Oczywiście kilka było nastawionych na transmisję tego spotkania. Ze względu na to, że to była sobota i popołudnie, to spotkanie było pokazywane na otwartym kanale ABC także. Tak więc tutaj też dobra promocja, nie dość, że Mistrzostw Europy, to także reprezentacji Polski. Ale nie może być głos łączony w pubie i to nas troszeczkę na początku denerwowało, ale potem emocje tak sięgnęły zenitu, że przychodziło w sługę i prosiło tylko ciszej. Tak, tak, ale przyjdzieli panowie, ja rozumiem, że wasza reprezentacja gra, że się cieszycie, ale proszę troszeczkę ciszej. Ale trudno było naprawdę tutaj nam też te emocje opanować, bo reprezentacja Polski to jest dobro narodowe i proszę mi wierzyć, jak się na stałe mieszka za granicą, to się jeszcze bardziej te mecze przeżywa. Oglądałeś to spotkanie w towarzystwie Czecha zaprzyjaźnionego. Wspieraliście się razem. Tak. Czech, rozumiem, kibicował Polakom, a nie Hiszpanom. Tak, oczywiście kibicował Polakom i cały czas podkreślamy, że tutaj czekamy na wspólny finał. Oczywiście żartem, ale w każdym żarcie jest przecież trochę prawdy, czyli czekamy na finał z Czechy-Polska na Mistrzostwach Europy. Myślę, że wy przeciwko takiemu finałowi też nie macie nic przeciwko. Nie. Broń Boże. Ja cię zapytam, bo na Florydzie na pewno sporo Latynosów, a równolegle trwa Copa America, zresztą dzisiaj mecz o Wenezuela-Ekwador o 23 polskiego czasu. Myślę, że chyba większy ciężar zainteresowania tam na miejscu jest jednak po stronie Copa America. Tak, zdecydowanie. I to jest trochę pech, bo gdyby Mistrzostwa Europy właśnie nie miały tutaj takiej konkurencji w Stanach Zjednoczonych jak Copa America, to ta oglądalność byłoby większa i też większe byłoby zainteresowanie nawet samych Latynosów, którzy uwielbiają piłkę nożną. No ale z tego względu, że mają właśnie swoją Copa America, troszeczkę z tyłu są Mistrzostwa Europy, ale myślę, że one się będą rozkręcać i też to nie jest tak, jak podkreślamy, że Mistrzostwa Europy w Stanach Zjednoczonych nie są niezauważalne, bo tu świetną robotę robi telewizja ESPN. I ja przypomnę Państwu, bo mówiliśmy o tym już przed tygodniem, ale Amerykanie uwielbiają wprowadzać nowinki. Oni muszą wprowadzić coś nowego, żeby pokazać, że są pionierami danego rozwiązania. I na innym kanale ESPN równolegle do transmisji można oglądać prowadzoną właśnie transmisję, gdzie kamera jest z góry stadionu i widać ławki rezerwowe, czyli widać to, co się dzieje na boisku, ale widać też reakcję od razu właśnie tam, co się dzieje wśród trenerów, wśród zawodników rezerwowych, wśród masażystów, jakie są emocje. Oczywiście ja nie jestem w stanie tak całego meczu oglądać, ale fragment, żeby zobaczyć szczególnie te takie sporne sytuacje, to naprawdę jest ciekawa sprawa i Amerykanie są pionierami. Zresztą te transmisje takie właśnie z góry pokazane z ławkami rezerwowymi można na przykład na YouTubie zobaczyć i jeżeli będą mieli Państwo okazję, to radziłbym, bo to jest ciekawe doświadczenie, to jest pokazanie meczu troszeczkę z innej strony i rzeczywiście te niektóre sytuacje, kiedy można zobaczyć akcję i od razu reakcję jednej i drugiej ławki rezerwowych obu drużyn, to naprawdę ciekawa sprawa, ciekawe doświadczenie. Janku, czujemy się tutaj przez Ciebie zachęceni z Dariuszem i na pewno zerkniemy, jak to wygląda. Bardzo Ci dziękujemy za Twoją relację. Czy na Florydzie gorąco, tak jak w Polsce, jeszcze powiedz? O, myślę, że jest bardzo gorąco, bo około 35 stopni, ale tu nawet nie chodzi o to, że jest wysoka temperatura, tylko teraz jest duża wilgotność i dużo pada, tak więc te letnie, mówię tak letnie, bo na Florydzie cały rok jest lato, ale te letnie miesiące od czerwca do września to jest pora deszczowa i one nie są najlepsze i wcale ta terestyka akurat w tej części Stanów Zjednoczonych, akurat w tym okresie nie jest najwyższa. Masakra. Dziękujemy Ci bardzo, Janku. Do usłyszenia. Liczymy na oczywiście na kolejne komunikaty, informacje z Ligi NBA w naszych serwisach sportowych. Dziękuję. Cause this is my world, little girl, you've been lost on your own. Dwie minuty zostały do godziny 18. Tu Trójka, tu Trzecia Strona Medalu i na zakończenie pierwszej godziny naszej audycji schodzimy na wodę. No i chcielibyśmy się pochwalić, bo Darek nie może tego zrobić, więc ja go pochwalę. Darek jest częścią załogi trójkowej, która bierze udział w warszawskiej lidze żeglarskiej. Darku, regaty się rozpoczęły, pierwsze wyścigi za wami. Jak wam poszło? Tak, pierwsza runda w zasadzie już za nami. Wszystko się odbywa na Oceanie Zegrzyńskim, tak jak tutaj żartobliwie nazywamy Zalew Zegrzyński. To jest tam niespełna 30 km od Warszawy, więc świetny akwen, duży. Zegrze Południowe. Zegrze Południowe. Mazda Odyssey, warszawska liga żeglarska. Pierwsza runda. Załoga trójkowa to sternik Marcin Murmyło i Jacek Grecki, trymer Genakera, tak naprawdę taktyk w tym wyścigu. Tutaj zbieżność nazwisk z Wojnem Greckim przypadkowa. Pytałem, czy nie jest jakimś potomkiem rodziną, ale nie. Wygrali studenci Warszawskiej Akademii Wojskowej, technicznej, przepraszam, Wojskowa Akademia Techniczna. Są świetni. Drugie miejsce Odyssey Sailing Club, trzecie, tak jak powiedziałeś, załoga radiowej trójki. Świetne warunki, dzisiaj do 4 Bofortów, więc naprawdę super ściganie. I tak macie trzymać, chłopaki. Dziękuję. Słyszymy się z Państwem po 18. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety do